یقینا ګوره دا خبره به شک ده دا د شک نه بالکل پاک ده چې تاسو د پاره د پیغمبر په دې جون کې او په دې عمل کې دغه په دې بیان کې دغه پناست ولاله کې دغه پتلو راتلو کې او دغه په هر څه کې ستاسو د پاره اوس وطن حزنتون ډیر خاستا پیروی ده اوره خاستا ابتدا ده پی رسول الله ویلې ځکه چې هر څه پکې راځي تدا قوال تدا فعال او د ترک د خاموشي او سکوت د ژوند د موت اگر سچ دي او زمونږ لپاره اسوه حسنه ده د دې حکم کړه چې دې پس روان شي یمن کان یرجو الله والیوم الاخر ته اوسر شرط کړه چې ډیر خلق دي داغی اجت نشتا داغی ضرورت نشتا پیغمبر تا و دا پیغمبر سنت تا و دا و تابداره تا او نا دا اللہ رضا کولو تا او نا دا آخرت سی یقین و ایمان یشتا اللہ بیا خلق کو خارج دے تا دائره دا اسلام نبار ده دا غیر دا پار نو آیو تا دا آقا چا دا پار آیو چا غیر زان دعوه کئی مسلمان ہے بلکه دا مسلمان ہے نوچت دعوه کئی دا حق پرست ہے دعوه کئی دا علم چا مونگ مسلمانان یو مونگ علماء یو مونگ حق پرستیو اومنګ دنیا کې حق بیانو اظهار کو د حق الله دې هغه خلقو د پاره دا شرطونه دي چې ری وځي دوه خبرو خیال ساتي په کومه خبره چې الله اجازه کړي نه امر کړي هغه پسې وځي چې کومه نه منع کړي دا هغه نه وزن ساتي دین دا دید دو خبرو نجوڑ دیکن اب الجمیم دا مطلب من یکبر بی تواغوتی ویوم من باللہ دا دو خبری ایمان پا اللہ باندی اخلاص دا اللہ سرا و رضا دا اللہ او د تواغوت نزان ساتل دا دینو بس او اللہ دی رسان کرو لیکن دیر خلق دی دنیا کی چگی دعوی کئی خو صرف دعوی دا چا مننا باللہ و بالیوم الاخر منگو ایمان راوڑے دی مونگو قیامت منو مونگو انبیاء منو مونگو ملائک منو هر څه منو کنا مونږ د الله رضا لټو دنیا کې چې ودري کې نو دا خبرې ښه چې الله رضا شي او د الله بندگی حاصل شي او د پیغمبر د طریقو د سنتو تابعداري وشي تا خدای قولی زی وینایی و زی بیان لیکن آپ اللہ چی اللہ رب العزت سغاری چی اتبعو نا اتبا پکی نئی عمل پکی نئی پا سنت باندے اعتصام پکی نئی پا قرآن باندے اعتصام پکی نئی نو دغه خلق په دې خپل دعوا کې دروغجن معلومي. ځکه چې دا ښکارا زجر الله رب العزت بیان کړو په یو وخت کې هغه وخت داسې و چې ډېرو خلکو تپوسونه کول چیرې الله چا سره محبت ساتي. زمونږ هم وی دا اراده ده چې موږ د الله مخې ته ډېر محبوب شو، د الله د رضا قابل شو، الله موږ سره محبت وکړي او په موږ باندې خپل فضل او رحم وکړي. اوس نه پوهېږو چې الله چا سره محبت ساتي، دا د بوسونه یې کول. ځکه د هغې دا خیال و چې الله به هغه چا سره محبت ساتي. چې روزې روجې ټول شپه الله ته ولاړي، د دنیا کار نه کوي، خوب نه کوي، راکس کاک نه کوي، دغه به د الله ډېر خوښي، دغه به الله ته ډېر محبوبي که نه. یا که دغه نشي کولی دا خو ډېر ګران کار دی، او دا الله رب العزت په خلقو ذکر نه دی لازم کړي، الله دین ګران کړي نه دی، ور نبیاو په دغه باندې خوشاله چې څومره یو سړی ځان له زور ور کی او په ځان سختی تیره کی الله وته نه رضا شي. الله وینا ما په دین کې سختی نه دراوسته، پرنما باقاعده قران کې نازل کړیو چې ګوره الا بما ترارسه الا تاسو ته دوه محبت ملاویږي چې تاسو دروځي روجې ټول کال او د شپې الله ته ولاړی نه نه دی ویلي الله دین ګران کړي نه دی آسان کړي یرید الله بكم اليسرا. نو چا به دا خیال کو چې دا هغه سړی به الله ته محبوبي چې د جومات په ګوټ کې ناستی او ذکرونه کوي، تسبیح اور سړی ډېرې اوږدي، ټول عمر اعتکاف کې ناست، ټول عمر دغه به د الله ډېر خوښي، ځکه چې هغه ته ځان وقف کړی دی، دی به د الله ډېر خوښي کنه. په چا دې مخ نه لګی خلق ګناهګار دی، بار دې نه وځي، لارو کوڅو کې دې نه ګرځي، بازارونو کې دې نه ګرځي، ځکه دې به ګناهګار شي، ګناهګارو خلقو ته وګوري کنه. دغه څه چا به دا خیال کړی او دا چا خپل خیالی کنا چې قرآن او سنت د مخې نه لري کې بیا دا هر انسان خپل سوچ دی، نو بس چا به دا سوچو بیا چې راجمه شی راجمه شی شلته نه که زیرشته نه او حلقه جوړه کې حلوی جماعت یې مونته دی او ذکر کوئے ذکر کوئے ذکر کوئے اجی سوک پکی پا ذکر کی ډیر زیات مستغرق شو ناغا پکی ٹوپو نوم ہوئی ابیا خلق ور پورن خطی خوا وی دبان دیا سارو کو نو ډیر خلکو دا خیال وچی په دې باندې الله ډیر رضا کیږي چې ګوره دې زما په ذکر کې داسې حد ته ورسېدو چې وزن نه پوي هر څه وکړو دی سر با اللہ رضا کی گی نو کرنا نو حکم رائے سورہ سواب کے یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ایمان والاو ولی دا سے دعوی کوئے او دا دے خلق و تزان شو کوئے او عمل نہ کوئے صرف پخلی وائے او عمل کی نشتا ناغیوی چھو ولی دا گناہ دے او ټول خلق دا سے کئی خواہ خبرې کوي په خلې باندې دعوی کوي په خلې باندې صفاتونه کوي په خلې باندې لګیاي کله د خپل ځان او کله د خپل بل مشر او استاد او د پیر او د دستګیر او لګیاي دا ګناه الله رب العزت وی کبر مقتن عند الله اللہ ببل سنو ہو سکی دی ہو سکی کبو رمقتن عند اللہ دی اللہ دھیر اغل دھیر غصور دی اغل دشان سر جسن لائقی کیف ایشاو حیث ایشاو ان تقولو ما لا تعلم ما لا تفعلون چی خبر کوئے و عملوں پہ نہیں دعوی کوئے و مانا نہیں مطلب نہیں دا ډیر دا اوسې خبره ها تاسو دا تاسو کړو چې الله تعالی په سبان انسان نزدیکی ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله الله محبت کوي خدا چا سره چې دا په لار کې جنگيږي یو قاتلون في سبيله چې د توري نه ویني ساسي دا خلق د الله ډیر خوښ یقاتلون فی سبیل صفن کانم بنیانم مرسوس خډیر په تنظیم سره ډیر په نظم سره او ډیر په ترتیب سره څنګه الله ویلی او داسې مضبوط چاري مقابله څوک نشي کوله دا د الله په وخت دی ښا نو ټول سرونه کټکړو امرا قبو والا کنا هغه ذکرونه چې کولو هغه ټول سرونه کاته کړ چې هم خو چې الله په دې رضا کیږي چې موږ ناس یو هو کو دا کار یا ټول ورځ روزی نه سوځ په الله ته درېګوم نا الله په دې رضا کی چې ما د دین د پاره زما د دین د پاره ځان وکړوا وینات وکم او دشمن پسې وصل راواله ا جهاد ترغیب کنه ها رضا خپل محبت علامه الله رب العزت دغه هو دا دغی جواب کنه ها جواب کله قران کله داسی چه داوی سوال او داوی موقع مناسب راضی داوی موقع مناسب راضی داوی پوری خاص نہیں ہو لیکن اغی اعلا فرضی اغی اعلا مصداقی خواہ شاید داغا وقت تو چه خلقو دا جہاد نترس کو دا سی دا قتال فی سبیل اللہ نے سنگ کو یرا ډیر ګران کار دی په بل طریقه والله رضا کوونو اسانه طریقه به رضا کوونو ذکرونه وکاو فکرونه وکاو حلقې و جوړو ختمونه وکاو نفلی روزي ونیسو دا وکاو په دې والله رضا کوو اقتال ډیر ګران کار دی ځینه ځان ساتنو الله حکم راولېږي چې نه لکه حضرت ابو ایوب انصاری وی رضی اللہ عنہ چې وخت کې د جهاد سلسله لږ موقوف شو ځکه ملکونه فتح شو کله په وقفه عمره لګنه نو خپل میان کې دا سلام وکړه مشوره وکړه خپل مالونه رانه خراب شو دا باغونه رانه خراب شو دا هم یو لوی نعمت چې الله مونږ درا کړې کنا نو زوچې د دې صفایو کو ګور پکې وکړو په ول ورکو چې هغه کوم تربيت یا کنا باغونو ته مخ شو نو آیات نازل شو چې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة مال د الله په نوم خرج کړئ او په خپل لاسو ځان هلاکت ته مه غورځوئ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ځان د خپل لاسو هلاکت ته غورځوئ ابو ایوب وی مونږ را روان شو ها بس پریم خو د چې دا باغونه زمونږ نه دي نو تمره بیا دنیا ته نه کاته باغونه ته نه کاته مالونه ته نه کاته چې اوسم دا قبر تو قسطنطینیا د دیوال سره دی چکم دے باندے جنگو میدان جنگ اغیر سر دے بولی دے خلقو تخکار کولا چمونگ چدا اللہ حکم منونو بیا سم منو کنا چلانا بولی ذاتوی جہاد پرین دے نمونگو آئیو چی نی پا جون پریدو انی پا ملو نی پریدو چ خلق وی چې ابو ایوب دا ځای کې دی ولې دې مقبره ته نه وړو نو وی وچ نه کنه د وی چې زما میدان جنگ خوښ دی د هغه وخت کې ویلو چې حدیث کې راځي د روم سره جنگو یرموکو یا جنگ موتاو رومیانو صف جوڑ کو ډیر لوی صفی جوڑ کو نو دیده که صحاباو که یو صحابیو ناغوی بیر دیر لوی صف جی جوڑ کو دا خوال اروانو الگواری نیوازی پاس باندې سور شو ورمنډ کړم او د دې غاړي په واره غنو د درې تنې کوتر کړنو بیا دا غاړي پرانو صفونه ګډوډ شو او هغه ته چې چا د توري څوکاو نه رسیدا مزید یې کیسه خلق وي چې وګوره دا خدای د قران خلاف کوي چې الله وی ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه ندي ځان هلاکت ته ورځي ابو ایوب وی چې ها د قران معنا دی غلطه وکړه ته د قران مطلب نه و دا خو هغه نازل شو چې مونږه مالونو ته او باغونو ته مخه کړه نو الله رب العزت وی چې ها زن په خپل لاس باندې هلاکت ته ورځي وسو او دا کوم صحابي چې زمرا لوی قرباني وکړه او فدايي حمله وکړه نو دی په حق کې بل آیات ته چومن الناس من یشری نفس ابتغاء امر ذات الله الله یی تاسو خلق نه دی لیدلی ښا بعضی قربانه والا خلق شته دي چغی ځان د الله رضا لپاره دشمن ته ورغورځي چې زماله سو کلاس راوړي کنه ها او بدايه حمله هغه جایز وا چې ته دشمن قتل کې او ځان بچ کې دې ته بدايه حمله اجه ته ځان تورې کې نه بدايه حمله نو تا خودکشي وکړه چې ته دشمن قتل کې او ځان بچ کې نو دغه ته ویلدار څوک نشي کولای اداغه خور څوک کولای چې ته ځان غازر کې نه نه قران او سنت تعلیمات دان دي هدایات دان اذا خلق کم لګیا ولی مخکار سپرات دي کنا د ټولو نه زیات عمل خو په اسلام کې د جهاد او د قتال دی اداغي اصول او فروع او ترتیبات او ټول هر څه موجود دي نو بیا مې اوسړې ځان خبره کوي چې هر څاغه صحابه کرام کړی مطلب دا او چې الله اجازه کړلې نو چې کړه دې نو کار وکاو څنګه چې د دین په باب کې اجازه کړلې چې زما بندګي کوي زما پیغمبر تابعداري کوي دغه سي د نیکانو خلقو صحابه کرامو مهاجرینو انصارو تابعداري کوي والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه ها دویمه دا چې دنیا کې مستاسو خپل اختیار دی په خوازه خلقو د دنیا کارونه محدود وو کته چې بکه وسعت پیدا کوي نو پیدا کوي په خوازه دنیا د حاصلولو لپاره صرف تجارت او دنیا په کارونو کې صرف تجارت خلقو بکاو کنه تو سره تجارتوم کوان تو سره مزدوریوم کوان تو سره نوکریوم کوان څومره چې څومره لارې چې ته نورې سټېشن او باسا دې کې تاسو سامان انشته دي ځکه نبی علیہ السلام یو ځل صحابه کرامو ته ویلو چې تاسو دنیا په کار زمانه خپويږي زکا چیزا دنیا دا پارنیم راگلی دا عرب و دا عادتو چاگی با هم پی او وقت که کجوری کلم کولی چیزا بار دا نیو وقت بیراغی نو کلم بیکلی کٹ بیکلی دیری بیکٹ کلی نشنا بندتا با بدخ کاری دا چیزا تازو با که پری خود اسو او ټولې تاسو کټ کړی نبی علیہ السلام ته هم دا بدخ کار شو او ته مکټ کوي هغه خبره منله هغه پرې هوځو چې واخ شو نو کجوري کمې او شوې بارې کم وکړو نبی علیہ السلام دا ولي ودا چې موږ کلم کړو نو دې وړیر بار کو او تا مون تاوی چه مکوانو اگوی انتم اعلمو بی امور دنیا کم بس دتاو سرا دنیا پا کارونو که چیر نکو ما کوئی اجازت تی وسعت تی زدین دا پار راولی ما دا غصی مخی دا خلق و کورونو نو دا سبو خدا وی اختوبو یا بد تامبوانو یا با سرمنیوی یا با عرص چیو نو کچا پا که وسعت اوکو زن لے بنگل جوڑکلان دخختو جوڑکلان نو خیر دی دیکھ اللہ اجازت کرے دیکھ صفا بندی نشتا دی نو کده مکانو نو وسعت تینو اجازت تی کده لباس وسعت تینو اجازت تی دې ته بدعت نشي ویلې چې ګوره سنت خلاف یو کو نه هغه د دین سره تعلق ساتي د دنیا سره تعلق ساتي ها خو د دین په کار کې ویلو چې اجازت نشته بالکل وخبت یې راوې او کنټرول کې جنبت یې راوې خو د قران او سنت د حدود لاندې لاندې او کچره د دین هم تجاوز وکه ومن يتعد حدود الله اولئکم الظالمون بس چه سو توائن و آتویل شه چاچی دا اللہ دا حدودنا تجاوزو کو دے ظالم دے نو دے فاسق دے نو دے بدتی دے نو دے کل کافرم دے چوی بولی دے کسی چل دے سمرہ تجاوزو نشوی دی اگا کار چی دا پیغمبرنا ندے ثابت صحابے کرامنا ندے ثابت خیر القرون کیم او خلق نن خپ شور او زور سره کوي چې دا میلاد النبی دی الله یولایکم الظالمون دا ځان پیژندو دا کوم دین ده دا غزې چا بګه نور د ځان نه روزي ډیر کړي جاهلیت کې به درجب دمیاشتې لومبې جمعه خامخا روزه نیوه بیا اور پسې وسوم د شوقدر پین لسما روزنی سي دانشته ده په دین کې زیاتې وکړو ته دی اجازه نشته ده ډیر حلق ده مولانا او امیان ټول رواني ابلانه یوسف راغله زوم بارک اله نو څنګه دی وایا نو مولا ته ګوره مولاوی زکه زو چې حج لته لیدې له خدای کور لته لیدې د برکتون نه ډک دی چې موږ سره خپل سینې ملاو کو چې برکت موږ ته راشي دا سری بدتی دا ده ها اوس امیان را جزان له خدای چل نه ورته اغی خوی بس مونږ زو دا خلق یو عادت چې ایان سیبان راشي نو خلق ولوم بارکه لذی کنه نغی ته بدعت نو جوړ کړي رسمو چې مولا پیرانه کنه دته نه بدعت جوړ کوي دی کې ثواب دی او دی کې برکت دی او ګور خدای کورل تل دی او حجر اسود سره ویل اصله ګولیو ته یخله ته دې اجازه نشته ده ها الله پیغمبر د دې اجازه نه وکړې نو چې نه وکړې نو ولي کو زموږ الله نه نه یری کوونه زموږه سي په نوم مسلمانان ځان ته وایو ها په دې باندې وځو کښو موږ په تمه وی چې غنې موږ مسلمانانو ژوند دوم د اسلام تیر کړې په دنیا کې او زموږه مرګ بوم د اسانتی آئیو زمونگا قبر بوم نا نا نا اگا خطا پری خود کنا اگا دا اللہ طرفنا دا رحم و دا فضل و دا احسان کار خطا پری خود اگا خداو چتا پا دین کی دا اللہ دا پیغمبر خبر من لیوینو داشتے پا دین کی جاتا چی سکے دا پا دین کشتے نا حج لچی سوک دی و بیا رازی دا سی مسائلے لکوست دو جمعی منزل سوکران گئے ابی آلار دل سوکم بارکی لرازی دل سوک دیگون پخی او واگان علالی نا نوائے حج خو کم دے دینا دیر کم دے منزل تخو نرسی ناغم حجو کو عبادتو کو راگے اولان دا تور پسی دمرا ٹریلی سلب ہو دے دا څومره لوی ظلم او زیاته دا خپل رائے خپل خواه کول دي دې کې د دین څه نشته ده ها ډیر خلکو چاغي زړونو کې اخلاص او چاغي واوري د نورستو جو یاره ثواب پکې نشته او ګناګاری کوم د مون کار څه دي چې مونږ زو مونږ خو باغ کار کوو چې الله پیغمبر پر رضا کی امونږ له ثواب ملاوي چې الټه په مونږ له